tumawito ng gugma sa Ginoo karan. Ang gugma niya nga kanunay nagtagad. Ang gugma niya nga kanunay matinuntanan. Ginoong Diyos, dalay gugma.